أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العلي العظيم. داوس درس شروع کیږي. دانو د قران کریم د سوره بقره یو سل څلور جرشم آیات. نو اول د دې اوس آیات چې دی رابطه د ما قبل سبق سره تړاو دی یو در بل د زیر کړی جوړول د عرب کې په چیش کې دی. هغه دا دی چې د برون د سبق څخه به انشاءالله تاسو دا خبره زده کړي چې دغه یو څو مبارک نبیان چې ابراهیم علیه السلام وسلام ابو الانبیا دی، لکه نوح علیه السلام وسلام ته چې آدم ثانی ویل کېده چې وروسته انسانان ګرده د نسل څخه وه. ابراهیم علیه السلام وسلام بیا د دا وروسته ټولو نبیانو لکه دی چې پلار ویل خو د ده په نسل کېږي. په زرو زرو نبیان په بني اسرائیلو کې د اسحاق علیه السلام د اولادیت سره ده، او د اسماعیل علیه السلام وسلام په وراده کې محمد آخر زمان پیدا شو. نو دا څونه نیکې هستۍ چې دا غټ غټ نبیان ابراهیم علیه السلام، د ده زوی مبارک اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، د هغه دا دولس اولادونه لاندې نبیان، دا غټې غټې هستۍ دا ګرده چې تیرې شوې تاسې د هغو ګرده څه زده کړې چې هغه ګرده پر کوم ملت باندې وه؟ د اسلام که پر یهودیت؟ هغه خو پر اسلام باندې وه. یهودیت خو هغه دی د موسی علیه السلام څه د یهودو په خوله چې ګرد سره چې دا د موسی علیه السلام جین ته یهودیت وویلې خو د هغه ځایه شروع دی. نصرانیت ته عیسی څه شروع دی؟ پر ابراهیم علیه السلام خو نه څه تاوانولی چې هغه یهودي و دی، خو به د هغه ویل هغه خو الله پروند ور رد کړه، ام یې عقلن ور رد کړه، ام یې په نقل ور رد کړه. په نقل چې و خو الله پاک چې په جواب کې ورته وویل چې ول انتم اعلم ام الله، ته په خبره کې الله په خبره الله خو زه علم پر لرم. نو د نقل د لارې خو اثبات نه سي پېښولی. د عقل د لارې ستا عقل یې څنګه ایجابوي چې موسی علیه السلام په زرو کلو وروسته دی یهودیت ته جای ځای شروع دی او بیا یې تاوانوي پر چا؟ پر ابراهیم علیه السلام وسلام. خو دا عقل هم نه سره مني. خو به ارال خلص د هغه سبقه څه موږ زده کړه چې دغه ګرد نبیان پر ملت اسلامیه باندې وه. یهود و نصارا دا مخالف دي د دغه ملت څخه. مخالفت یې په څه شي کې دی؟ هغه دا دی چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته نه مني، خو د ده ملت هم اسلامي دی لکه د ابراهیم علیه السلام دا چې اسلامي و. چې دی جرات کې خو هغه جرات کوي. نو تاسې و هغه نیکان اړه نه سره لرئ، درواغ وایست. خلاصه د پرون د سبقه دغه سوه. دوی په جواب کې یهودو باره پیش کړه، باره ویل که ما ته د ابراهیم علیه السلام، د یعقوب و اسماعیل و د اسحاق علیه السلام سره ده دانه بیان که ته ما موافق بولې که مې مخالف بولې. زه د نسله څه یمه په ورځ د قیامت زما و د دوزخ دار ولاکه سره اوسي، خو ما با لرم شکر دی نیکه لرم ابراهیم علیه السلام، موږ جنت ته ځو. کدا اسمه خبره وسو پیدا زد او اگر سبکه خلاصه چ مزدا سو نو دی دغه خبره بارا وک بارل ما کدا خپل ملت بوله ک می نه بوله، ک ما مسلمان بوله ک می کافر بوله. ز د دل مسیم چې المسیا یمن خدا نه کما ته فائدہ ک پرز باندې د قیامت د دانی ک په تو پیل د نی ک په توره ز بارا زما چیرې جنت. په دانن آیات کې چې دی مضمون یاده دی چې الله دا خبره مشتشی چې یو چا نیک سړی ته ځان نسبت کول، انتصاب کول چې زه د دل مسیم، دا په ورځ قیامت ته چا په ښه نه ورځي، د دې خبرو څه لاس واخه، په دې کار نه کېږي چې زه د ابراهیم علیه السلام په نسل کې کې مخالف یم کې موافق یم زه جنت ته ځم. یا ته چې مخالف شوې ته به دوزخ ته ځې چې پنځوس نیکهګان دې نبیان تېر سوي، زر نبیان دې نیکهګان تېر سوي، له ته بل ځای ته ولاکه ولاړ شي، بیا چیرې؟ بیا دوزخ ته. دغه خبره وردی ده. الله څنګه وایي؟ تلک امتون، تلک دغه تیر سوې ډله چې د نبیانو تیر سوه، امتون دا خو یو ډله ده. قد خلت، حقیقت په تحقیق سره خلط کېره سوې ده دا ډله. دا ډله خو ستا سره نه ده ملګری چې ستا پر بغر ولاړه ده، خو په زرو کلونه یې کېږي دغه نه بیان خو دا پخوا تېر سوي دي، کېدای شي په خبره پوهېږي. د کلکۍ اشاره و چاته ده؟ دا مذکوره سابقه نبیانو ته. کلکه دغه دا چې تېر سوي دي دغه نبیان خو امتون یوه ډله ده. قد خلط کېره سوې ده، د دې وار تېر سوی دي، تللي دي، مړه دي اوس. لها ما کسبت، لها د هغې ډلې دپاره ما هغه څه دي کسبت چې دوی یې کسب کړي و. طالبانو ته چې کومه متوجه سي چې دا یې کسب کړي هغه د ده دپاره دي، نو تر ما د مخه و دې خواته مضافې شول کېږي. لها د هغې ډلې دپاره جزا ما ده هغه اعمالو ده، دا جزا تر ما و دې خواته بدله ده هغه اعمالو ده کسبت چې هغې ډلې کسب کړي و. هغې ډلې د ښو کارو کسب نه و کړی، نو جزا یې نیکید ده، دا نیکید هغو د خدای کسب کړی دی. ولکم ستاسو دپاره چې دي یهودو و نصاراو ما یعنی جزا ما د هغه اعمالو ده کسبتم چې تاسو یې کسب کړی دي، تا چې بیا خپله کوم کارونه کړي دي تا ته جزا ده دغه درکول کېږي. ته خپل پر کارو نظر واچوه، تا کوم کارونه کړي دي، تا نه بیان حلال کړي دي، یو دې دغه کار کړی دي. تا په موسی علیه الصلات وسلام ډېر خشندونه وهلي چې ته به د دغه کار جزا یې وینې. ته م په ابراهیم علیه السلام پسې وره، زه هغه رقم یم داسې نیکه لرم، ته خپلو کردار ته دې وګوره. هر سړي ته چې دی وایي جی څه کروګې وایي څه بروګې، موږ وایي چې څنګه کرې هغسې بیرې، بیا پښتانه دا رقم وایي. نو خو هغه څه کرلي دي، هغو نیکۍ کرلي وې، هغو ته به د هغه جزا ورکول سي. ولکم ما کسبتم، تا چې څه کرلي دي تا به دوی کرلي دي، تا ته به د دغه جزا درکول سي. د دې لپاره یو دلیل علا ورته پیښې کښې وایي: ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولا تسألون ستاسو پوښتنه نه کېږي عما د هغه کارو کانو چې هغه ډله و یعملون عمل یې کوه بل فرض داسې فرض کوي، نعوذ بالله چې هغه تېرو سوي نبیانو کې بدۍ کړي وای، د هغو بدۍ پر تا تاوانېدي. دا تېر سوي نه باندې تې فرض کړه چې هغو بد کارونه کړي وای، نو د هغو بدو کارو کسات ته دغه یهودو څه اخیسته کېدی چې په مدینه کې اوسېدلی د نبي علیه سلم په زمانه کې. نو الله وایي چې بدۍ یې تا ته نه درېږي، نیکۍ هم تا ته نه درېږي، په دغو خدای دې ولې سر نه خلاصېږي چې د هغو بدۍ تا ته نه درېږي. د هغه د بدۍ په خاطر چې بدۍ ابراهیم علیه السلام نعوذ بالله کړي تا دوزخ ته کشي، خو نه دې کشي. نو چې د هغه پر ګناه دوزخ ته ته نه ځې، د هغه پر نیکو اعمالو جنت ته هم نه شې تلای، دغه ستا مزینې وکاږه. دا ځای ته مو پام شو. ولا تسألون ستاسو پوښتنه نه کېږي عما د هغه کارو څخه چې بد بد دي. مثلا کانو چې دوی و یعملون عمل یې کړی وای، معنا بالفرض والتقدیر کړي خو نه دي هغو. که بالفرض هغو کړي وای بدۍ ستاسو پوښتنه کېده، خو نه کېده. ګوره د آیات کې د دوی د خبرې دغسې جواب ورکړي چې بدۍ یې تا ته نه درېږي، په نیکۍ یې هم نه شې خلاصېدلی. دا ستا دا دعوه غلطه شوله چې هغه نبیان څه چې د ګردو پر اسلام مړي دي، ګردو دعا کړې ده د اسلام، ټولو خپلو زامونو ته د اسلام وصیت کړی دي، زه اسلام نه کوم مگر خو نسبی ده دل مسام ز جنت زمالا اولیاء جنت پر مسیتوب ندی بنا، جنت پر اعمال بنا دی. اوغو چه کم اعمال کردی دو اوغو سواب دو اوغو، تا چه کمی بدی کردی دجی بدی ستا دجی جزا ستا. ولی که اوغو بدی کردی پر تا توانی جی یا نو نکی ولی پر تا توانی پا که دای زده آیات پر مضمون پویدلی است. وصنو یو غطه شبه حدل تواری جیج یو لوی سوال په اسلامي کتابو کې راځي. دا بېجن خلک چې قرآن مطالعه کوي هغه نو امه در ترجمه په مجلسو کې برابر دا دغه آیات خو دا معلوم مسوله چې د نیکه د بابا په نیکۍ او په شوالي باندې چې دی لمسی نه خلاصېږي، د پیر په شوالي باندې مورید نه خلاصېږي، د ملا او د استاد په شوالي باندې شاګرد نه خلاصېږي. دا ولي خود دغه دی دغه آیات ته خپل وایي که د نیکه نیکۍ ولمسۍ ته فایده کولی، خو د یهودو خبره په خپل ځای ټیک وبرل، موږ د نبیانو لمسیان یو، بلکې زه مخالف یم کې موافق یم جنت ته ځم. دا یې یو دلیل. بل دلیل دې دا دی د دې خبرې دپاره چې په قرآن کریم کې په سورة مؤمنون کې راځي: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ. نو دغه د سورة المؤمنون آیات هلته په قرآن کریم کې سورت دی، نوم یې المؤمنون دی، یو سل اول آیات دی. په هغه کې الله دا وایي چې په ورځ د قیامت چې په شپېلۍ کې پوس وله دا نسبونه مسبونه ختم کېږي چې زه د پلانیل مسی یم، زه د پلانیل کوي یم، هر یو به خپل د ځان بدې اخیستي چې زه څه وکړم. بابا و زوی ته ګټه نه شي رسولی. هغه آیات هم د دې دلیل دي لکه دغه آیات چې دلته وویل. دا یې دوه دلیل. دریم ځای چې دی هغه دا دی چې الله پاک په قرآن کریم کې په سورت حجرات کې چې دی هلته یو ځای الله پاک فرمایي: انا خلقناكم من ذكر وانثى الله اي انسانان ما د ونر يوشن سخه حواء ادم يتسجر فيذا كرياس وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا دا قوم قوم چمکریاس دا لوکوزی دی و درانی دی و غلجی دی و عربی دی و ترکی دا فقط سرپو پیژنی دا د جده پار نه دی چې دا درانی شو سړی دا بل درانی خلاصوایس یا دا غلجی شو سړی دا بل غلجی خلاصوایس ان اکرمکم عند الله اتقاکم الا تتقوا الكير دی دا بل دا بل خپل په عمل نیول کیږي دا یې درېم دلیل پر دې خبره باندې چې یو انسان بل ته ګټه نه سره سوالی هغه د سورت حجرات یو سل یو آیت دا یې درې کېدای شي په خبره پوهېږي. څلورم حدیث دی بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم یا فاطمه ای فاطمه ډېره پر ګرانه وه مرل انقذي نفسکی من النار د اوره د ځان په خپل خلاص کړه د اوره ځان خپل خلاص کړه ولې بهر نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل ولا اغني عنك من الله شيئا زه د الله د عذاب ستاسو شی نه ولا که دفه کولی شم ځان به خپله خلاص یې په جیبه نه نازېږي زه د محمد لور یم. د هغه حدیث هم دا معلومېږي چې یو څوک بل چا ته ګټه نشي رسولی څلور دلایل پیش سوله یو دغه اوس آیات چې زموږ په درس کې داخل دی چې ومو وایه دې امو یهودو ته جواب ورکړي چې په دې سره یې نه خلاصېږي. بل کوم دلیل سو هغه په ایزانو په خط سور فل انساب او آیات کریمه دي د سورة المؤمنون چې هلته بیا نسبونه دا قوم پرستي دا شانته په ګټه سړي ته نه ورځي. دا یې دوه دریم هغه چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم الا تتقوا الكير دي چې متقی نه دا بل چې پنځو سره د شعبي او د قوم او قبيله څخه په جن نه خلاصيږي. دا درې څلرم دلیل چې حدیث چا و ده بي بي فاطمه رضی الله عنها چې نبی عليه السلام ځان بخپل خلاصه یې زه کې نسم خلاصه ولی د اورس بخپل ځان خلاصه دا ستا په جن کې دغه دلایل دا دغه تقاضا کوي. سائل سوال باندې خو پوهېږي دا ستا د جن دا یو څه آیاتونه درته کښېښول د جن بله برخه را اخلي چې زه بیا بل ځای در وښیم چې نسب پیدا کوي چې سړی د نیک سړي لمسی بس د نیکۍ پیدا ورته کوي. په قرآن کریم کې چې دی په سورة تور کې آیات کریمه راځي الله پاک فرمایي والذین آمنوا هغه کسان چې هغو ایمان راوړي مؤمن یې پخپله واتبعتهم ذریتهم بإيمان او د اولاد د متابعت په ایمان سره وکي زوی هم مؤمن دي مسیح هم مؤمن دي ولی مؤمن دي نکم مؤمن زم ملاک د ایمان واوره د ایمان په خاطر د متابعت وکي الله عز وجل الحقنا بهم ذریتهم دغه نیکان چې د دې پر ایمان مړه سوي دي بیا د اولاده پاته د مؤمن دي اگر چې ګناکار دي د اوغه په خاطر به نزدې جنت ولوم چې المسیح دا قضیه په مضمون پوهېږي هغه آیات بیا دغه وایي که د چا پلار ونیکه والذین آمنوا هغه کسان چې مؤمنان یې واتبعتهم ذریتهم او د دې اولادهم پر ایمان باندې یې مړه شي پسې نو اگر چې ګناهکار یې الله وایي زه د هغه چا د توپۍ له دغه نیکه د توپۍ له چې هغه پر زما ولي دي پر ما ګران دي نو د اولاده اگر چې د دوزخ مستحق دي چیرې ورولم دورې جنت ته ورولم وم پریشاني مه کوه المسی دې دغه دی اگر چې پر غلطو لارو تللی وو اغه زوی دې داغه دی اگر چې پر غلطه لارو تللی وو اغه آیات خو بیا څه وایي نو خا د ګټه کوي نو خو دې زوریه ذکر کړ دې زوریه ز دوری ورول اغه د جسر عزت سکنس بل ځای در باندې راپورته کوي حجس ته شفاعت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورځ قیامت سي بیان ورته شفاعت اجازه چې وسی رسول الله عليه السلام دغه شفاعت نقي نو خپل د قوم غي خون کې دا سیدان چې سپورت په منځ کې چې وسی خود ورغو په ګناه کاری وي غټه دي خود دغه شفاعت خو رسول الله عليه السلام چې ما دا کی چې پر دایم نو دغه پر پرېږدي د نبی عليه الصلاه والسلام خو خپل قوم خوښ دي نو خپل مسیان چې پرېږدي دغه دا خون کې خو د شفاعت حدیث چې ته وګوره چې حافظان یې کې خو دا چا دا کی خود خپل قوم قبیل دا کی شهید ندی چې خپل کورنۍ کې د سوابیا شي ګناکاران ودی چې شي شفاعت کې د چا ده خو دا غنه دینه څه پیدا وکړه کې نه وکړه کې دای چې د شهیدانو د شفاعت خو نو اوس به خې ډیر بیانې جوړه چې دای چې شفاعت کې د په کورنۍ کې د په کازمنو په ورونو په دغه کې خو هغه دی بیان څه پیدا کی وای مش شهید لرو بس هغه شهید متبعت سم دی ان شاء الله په ورځ قیامت په شرع شي هغه آیات کې حدیث شریف شې هغه دا وای چې هغه دی نسب پیدا کی دا یې دوه دلیل درېم چې دی یو سړی و د رسول الله صلی الله علیه و سلم مجلس ته راغلی. حضرت انس روایت کی برای ول چې یا رسول الله قیامت کله دی؟ پیغمبر علیه السلام وایي د خدای بنده قیامت څکته څه کوي؟ قیامت تا څه برابر کړي؟ سړی چې د یو شي پوښتنه کوي نو خو چې میلای میلې ته خرچه لري نو بره پوښتنه کوي، نو آخرت تا څه برابر کړي؟ تو ول یا رسول الله شی په خدای کله ده؟ د اعمالو د خوا څخه شی نسته راسره، لیکن د الله او د رسول سره محبت لرم. خدای الله جدار پر دې دنیا نه کېږي، په دغه مې قیامت لسه ویاده چې دا جدار یې وکړم. رسول الله علیه السلام سورت وایي المرء مع من احبه، ول سړی چې د هر چا سره پر دې دنیا محبت په ورځ قیامت به د هغه ملګری ښه. نو د دې څخه هم دا معلومه سوله چې د سړي نیکه ولي او د ده محبت یې ورسره، مینه یې ورسره، نو خدا به د ورځې قیامت هغه سره ملګری. نو د یهودو د ابراهیم علیه السلام سره مینه نه وه، خو محبت یې ورسره خو پر لارې نه تلی، خو پر نازدۍ ولنیکۍ مې دی. د یهودو د یعقوب علیه السلام سره مینه نه وه، د اسحاق علیه السلام سره مینه نه وه، د نصارا او د عیسی علیه السلام سره مینه محبت نه وه، خو دا ګردو د خپلو نیکهګانو سره محبت درلودی پر لارې نه تله. نو خو هغه صحابي خو هم نبي علیه السلام ته وربرل، ما خو عمل نه دی کړی، ما زه محبت ته چا لرم د نبي و د الله سره. پیغمبر علیه السلام ته مبره پته ده محبت په خاطر چیرې ولاړ سه؟ جنت ته به ولاړ سه. نو خو هغه دی هغه حدیث هم دغه خبره ثابتي چې یهود جنت ته ځي، ولې خو دوی محبت ته چا سره د خپلو نیکهګانو سره نیکهګانې ګرده نبیان تېر سوي دي. نو دغه درې دلایل چې دي بیا اوس واورېدله، دا یو آیات و دوه حدیث و. دا درې بیا دغه وایي چې دا یو چا سره چې ته انتصاب لرې، معنی اړیکه لرې، ورسره نسبت ورته لرې، دا په ورځ قیامت په ښه راځي. اوس زه کومه خبره ومنم دا څنګه جند د جند؟ دا یو څو آیات چې دغه وایي، حدیثونه دغه وایي، هیڅ ګټه نشته. بس نبی علیه السلام فاطمې ته الله جواب ورکړ، د یهودو خبره دې اوس ورات کړه چې زه ته په دې ولاکه خلاص یې. هلته بیا په هغه نورو ځایو کې چې دی بار هغه دی چې بیا صالحین خلک چې مړه شي، د ده اولادونه چې پر ایمان کښې مړه شي، الله یې دوري ور ولي اګر چې اولاد یې ښه عمل نه یې کړی، د ده سره یو ځای کوي. هغه د شفاعت حدیثونه چې دي په شفاعت باندې هغه دی خو ګټه کوي، نو سړی خپل د قریبانو شفاعت کوي، دا شهید یې کوي، دا حافظ یې کوي. یا پیغمبر المرء مع من احبه، سړی چې دا چا سره په دې دنیا کې محبت په ورځ قیامت په ده هغه سره کېدای سي په مضمون پوهېږي. نو اوس یې خپل پر زړه ګوتې کښېږدوئ، که محبت عمران خان سره و په ورځ قیامت د ده ملګری جلا ولا کسې بالاته په خپله پوهېږي چې عمران خان چې دی هغه په ورځ قیامت جنت ته ځي که دوزخ ته ځي. د اعمالو څخه معلومېږي، نور خو خاتمه پټه ده، هغه خو الله ته معلومه ده، پر اعمالو خو دلته معلومېږي. نو او که د مثال په طور ته اتباع کوې د هغه علماو چې هغه شیوخ کې د رسول عليه الصلاة والسلام حدیث وایي، یا هغه کسان چې هغه د کفارو په مقابله کې ولاړ دي، که په ورځ قیامت د په ملګري خوشحاله یې، باره د هغه ترازو تیسته نبي عليه السلام په لاس درکړي چې محبت چې د هر چا سره و په ورځ قیامت د هغه سره. دا نه سي کېدلی چې محبت چې د ټرمپ سره دی په ورځ قیامت به د نبي عليه السلام تر بیرغ لاندې ولاړ دي. دا امکان ګرسره نه لري. اوس په سوال کې دای ستاسې پوهېدلی یاست چې دین د نیم دلایل دغه وایي نیم دغه وایي، دا زه څه په وکړمه؟ د یهودو دخوا دا سوال کېږي، د نصاراو دخوا دا سوال کېږي، جواب ته غوږ ونیسئ. جواب دا دی چې مخالفت دوه قسمه دی. د نیک سړي مخالفت یو سړی په عقیده کې کوي، هغه وایي خدای سره دی، ورته وایي نشته نعوذ بالله. بل سړی بیا د نیک سړي مخالفت په عقیده کې نه کوي چې هغه وایي خدای سره دی، خود سره چې هغه وایي جنت دوزخ څه دی، خود څه، هغه باره وایي ګناه مه کوه، دا یو ګناه ته مې نه ولاکه لاس درېږم، ایمانیات ګرده مني ګناه ته لاس نه درېږي. دا ګوره، دا یو مخالفت دی، دی په عقیده کې مخالف شو که په عمل کې؟ په عمل کې مخالف شو. ابل هغه دی چې هغه ورته وایي خدای ستا رسول ستا پلانۍ نبي حق دی پلانۍ پلانۍ، دی وایي دا یو څه منم، دا یو څه نه منم، په عقیده کې مخالفت وکړي. نو هغه چې باره وایي د ښو خلکو مخالفت چې ته وکړې په نسبت نه خلاصېږي، هغه په عقیده کې مخالفت تر یادوي چې په عقیده کې ته د مخالفې په ښه ولاکه درسې. خود نبي علیه السلام حضرت فاطمې ته وویل، ول که چې عقیده نه کړه زه په ځینې ولاکه خلاصه کړم. عقیده دغه نه مهمه ده. ابو طالب د نبي علیه السلام اکا غټ مشرک و غیرتمن سړی و چې مړ کېدی، پیغمبر ورته ناست و زهرې ورته کولې، ول کاکا ته یوه کلمه مازې ووایه، نور خو دې ګرد عمر په شرک تیر کړی دی، مطلب ماز ایمان راوړه، بالا چې زه د الله په حضور کې پیش کړم چې هغه دې پر کلمه مړ شوی، بالا ما ته را پرېږده، تا و دوزخ ولاکه سره وویني. ګوره هغه نسب د فایده کوي، مګر اوس شرط یې څه شی دی؟ ایمان. هغه نور مخالفت چې تا په ژوند کې زما کړی دی، هغه دې الله پاک نه نیسي. خود ده نصیب چې نو وسوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نړی را اخسب سیم ګورنی بلاس چې د ازمان اړه بیا اور نسوي الله عز وجل اور څو توای چې انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ته چې منو محبت رسول الله در باندې ګران دی اکاج دی هدایت ستا په لاس کې نه دی د اصلي هدایت به علاوه ازما په لاس کې دی په اور به زړه ور وسوځم ته به پوست کې ازما څخه خلاص کې په نو پیغمبر علی سلام پرې شاو ګور چې په ایمان کې سړی د نیکو مخالفت کوي بیا نه کان په شور دی نو ورځي يهود خدغه ډاله و ظالمان سیدی دی ابراهیم علیه السلام پر مسیحانو کیه دی اسحاق و دی اسماعیل علیه السلام پر مسیحانو کیه دی اسحاق علیه السلام پر مسیحانو کیه مانا ارکا پیر چی دی چی دی نبیانو پر مسیحانو کرالی دی دی مخالفات خود عمل دلاری ندی خود عقیده دلاری دی د کته یهودو نو کله د عقیده د لارې مخالفت وکي مال خو د پرود په سبب کې چې ذکر شته دی ګرد دنیا کګانو د اسلام ځای ټینګ کړی چې خدای موږ مسلمان په اسلام مړ کې اولادونه مو پر اسلام مړ کې د اسلام د جن خاصه کوي د اسلام په مقابل کې ولر نه دا یو عقیده د کسر برابر ده نو خود دا جواب ورکول چې یهودی کې ولا چې تا زید رخ دی تا ته फायदा نه کوي د نبیانو خپل عمل دی استخبل عمل دی او دا نور دلایل چې مخکې پیش ول چې شفاعت کیږي ګټه رسي او ولې چې مرسي د اولاده مالا دوري ورسره ولې هغه خو الله شرط ورسره ایشو والذین آمنوا هغه کسان چې د ایمان راوړي او تبعتهم ذریتهم بی ایمان او په ایمان یې د متابعت کړي په عقیده کې مخالف نه دی په عمل کې ګناهکار دی دوزخ دی دغه څه چې د خپل د نیکی ورته ګټه رسي وس په جواب تیس په دلیاس نو د اسلام د آیاتونو د حدیثونو پر تکرس و نسو هغه چې وای مخالف ته د نیک سړي د نیکو د دای چې نسبت ځان ورته کوي چې زیر مسیم زی پلانې ګټه نرسي هغه چې د مخالفت په عقیده کې کړي په ایمان کې مخالفت کړي هغه ته خپل پلانونه کې پښه نه ورځي او دا چې نور ځایونه بیا وای چې هغه ته ورته کوي دا سړي چې د ش سړي مسی یا د ش سړي مرید یا د ش سړي شاګرد د ګټه ورته کوي دا سمانه چې په ایمان کې د مخالفت اتنه دې کړ ایمانیات سره یو دی پر ایمان څه مړ دی ګناوی په خور ورو کړی دی دا غنو چې دی الله پاکه برای پانه به پسې چل مسی برس د دې مسپار ځکه زما استاد زمانی سید دی چې ویني خو خړډل او غټ کټه د زمړ راته نو کړ خو چې یو شکرک ویني درانی ولی دا کارونه کی مګر چې ایمان یې الته واقع دی ایمان د ایمان مړ شي د رسول الله صلی الله علیه و سلم چې خپل جات بسم الله ورغې پر دې الله و بخښ دا غت هو نه دا د علا در مشیت لاندې دی دا نه چې خمه خابه ورولی خو کې دا یې چې الله پاکه ورغې یا یکه دایس پیغمبر علی السلام شفاعت وکنه یا دغه محبت په خاطر چې نبی علی السلام المرء مع من احب ته د محبت په خاطر به علاوه چې زړه دې ته د محبت ډکو مینه دې ورسره درلود اگر چې پر لاره نه اتلري پسوار به ولې هغه بیا ګټه کوي نو داغه ته مسله و د تحقیق په کارو پر اسلام سوال وایي چې ځینې دلایل دغه وایي چې ګټه کوي ځینې وایي نه کوي او دا څنګه مسله سو مور لا چې وایي ګټه نه کوي هغه چې په عقیده کې مخالف د دنیا کانو هغه چې ارڅونه نه کانو وخت کې ولري د جنت د وغو په توپیل نسیت لای او دا چې بل ځای وای چې फायदा کوي هغه به هغه دي چې د خپل نیکانو سره په عقیده کې مخالف نه دي هغه هم مؤمنان دي هم پر ایمان مړ شي ګناوی ما ذکر دي د ګناه د خاطر څخه چې دي هغه به الله خلاص کی یا به په شفاعت خلاص کی د هغه نیکانو یا به الله په خپل مشیت او رحمت خلاص کی د هغه نیکانو د توپیل څخه او یا به دا رقم وسی چې داغه محبت چې پزړه کې داغه محبت یې مالا پاک مرس خلق نه خدای موږ موت جوت و بخش موت جوت هغه چې از ما پزړه کې محبت تعالی او رسول د قران او د مسلمانانو سره دی بس دا ته موږ به د پاره الله پاک را کاپیک دا مثلا نور وس خلاص سو را به مخکې بیان سو دا بل آیات تر اعظم هغه آیات دا وقالو کونو هودن پدې کې الله عز وجل د يهود او د نصارا او د بلی دعوی راتک هغه دعوی دا کوله بارے تست سے تفسیر لکه زما خبر او اور یهود بول اے مسلمانانو یهودان سی چې اخرت مو سم شي تی لا څه خبره تم لا ترل نصارا ورته اے مسلمانانو نصرانیان سی چې اخرت مو سم شي الله عز وجل ویا جواب به زدر وشم دغه صورت وو وایست وقالو دی ویل چا دا یهود و نصارا چا ته مسلمانانو ته ولکونو تس سی هودن یهودان سی دا یا دا چا یهودان او نصارا یا نصرانیان سی دای با چاوی دا نصارا نو چه بوسی تحت دو برا با تیسی پر هدایت با نسی نو برا با دا هدایت لار پیدا که یهود ورکن یهودیان سی دا هدایت لار پا یهودیت که دا نصرانیان او مسلمانان ټول کیسه نصرانیان سي د هدایت لا پر نصرانیت کې د دواړه په پای کې ته د دور ته وای ترجمه ته به مفهم وقالو يهود و نصارى و چات مؤمنان كونوا دا جامعه د تسي سي هودن يهوديان سي او نصارى يا به نصرانیان سي ته ته دو پر هدایت بس اوس خبر غلط روانه ده محمد عليه السلام څه کوي چې په پسې یاست قل تورت و اي محمد عليه السلام الا پاکو محمد خطاب تورت و ورتادا سند بل ملت ابراهيم حنيفا بل داسد ملت ابراهيم دا ملت ولي منسوب دي در بل رسلت نتبع ورسل شول كيج بل داسد نتبع ملت ولاك يا فتاب سبلاسم اي يهود ولاك يا فتاب سبلاسم اي نصارى زم تابعت لملت ابراهيمكم ملت بدغ منسوب دي مخكم تبع فعل رسل شول سلام مفعول به قولوا ارتواج بل داركم دا تجوا استاجه نا بس نكوم بلكي مج متابعتك ودا چا ملت دا ملت ابراهيم دا ابراهيم فدس حال كي حنيفا چه ابراهيم خو حنيف ودا حنيف پانا خصي سزداو چه ارزاي كجوالي وباكل وا ابراهيم عليه السلام مخزني ارا و كجوالي كاوا فدي كي فدي بان سوال وارد كيش دا حنيفا چه زبا اغا ملت بس زم چه پانا كي وزارا كجي ولا كستا يهودا تمادر بوجا وخفج لاريتا ستالار تو لكا جاوجادا كتا وزمالار ولي كا جاوجادا زمالار خو توراتي تورات نكوش بوجدي زم هو ولي برام تورات خو ياتا محرف کرده دي درواغ دي پگش کرده نكوش بوجدو كنس دا ياو دا سالة تاج لاس نيو بروري پر آغرا كام جي پاتي چه علارا نازل کرده خو منسوخ سو كنس چه منسوخ سو خون برتا چسوك پرزي كاج دينا كدا اسم خبر پوهيجي یو سړک شي پلا جوړ شي دای برته بند کې بل خو هغه څومره بد خرابې شنو نو خدا تورات په دغه کج پکې کېده چې یاد نس منسوخ واجب په خاطر چې الله منع کوي بل عمل م پکو دا کتر نسخه در باندې منع کړ چې خورای م بل تاوان د تقیدا نسخه بل ما بند کړ په مضمون کې پوهیږي نو د دې په تورات کې کج د څو لایره را لده دی وې یاد د دې لاس و هلو چې د لاس پکښ و دروغه په گاټ کړ او یاد نسخه د قرآن خو منسوخه سوې دي نو د حنیف فتوری کې لکه پښتانه نه وي پلانې او پلانې ته خار ور ورساوه دلته د څه خار ور ورساوه چې زد پر ملت ابراهیم مهربان هغه حنیف تي کج نه سره پکښ ده باټره څه کجوالې ځینې کجیج کجوالې ته نو ځې اسلام خو ته سي دا لایره ته ځي ستا يهودیت خو حنیف نه خو چې یو کجی عمرداري ته پکښې کې ولاړ یا چې د ځان محرف کړی دي درواغ دي پکښې لیکلي دي او یا په منسوخ دین عمل کوي نو د منسوخ دین عمل چې دی دا ګټه کوي که تاوان کوي خو تاوان کوي لکه ډاکتر چې پر مریض نسخه باندې کوي او دی ورته چې غدلې وي چې یا زیه خورم ولې دې د مخه را لیکل هغه د مخه مې در لیکل خو دا چې د پاره مې لیکل نو ته در آباد پورې خورې پس وما کان من المشرکین وما كان نو دا ابراهيم عليه السلام من المشركين المشركين سدايه بل خارور ورساو اغه دا د چستا په يهوديت او نصرانيت نن چې دي شرک ګرځ دي شرکيات ګرځ ګرځ دي ابراهيم عليه السلام مشرکو نو زستا په ملت څنګه ولرسم چې يهود ته ماته لاس وروي چې راسه بره په هدايت سي نو ته هم شرک ته درې او ای نصرانی ستا ولایت ته څنګه داسم چې تواته نصرانی ته راسه ته پر هدایت سي زخه ملک ابراهیم ته زم هغه مشرک نو ستا په دین و ستا شرکیات ګټ کړی دي یو د کبوته سجدې کی بل د عیسی علی السلام چلی جوړ کړ دی واغه ته سجدې کی بل یې سجب ته کی ته خدا بلاله وسه ته جوړ سوی کدا اس په خبره پوهیږي نو څو سوکه یې کاش یې د خلکو پر چا باندې په استلا دوا یې د حنی پن په توری کې چې موږ په دې ملت کې ابراهیمی چې هغه حنیف دی حنیف سمانه د باکل څو حق ته ورما یې دی ک جنس ته پکښې یعنی سیس په جنو په دوار کې وسکجسته یا د انحراف او تحریف په خاطر او یا د نسخ په خاطر دا دوار کې چې پکښې منسوخ دی او محاربت غلط کړی مودې لاس پکښې کې واري زده دغه سیمه ملت چې زما چې هغه حنفیت پرو حنفیت معنی څه دا وقلی پکښې کې پروت پر حق باندې بل خو ابراهیم مشرک نه دا بل خار څور ورساوه چې پتا خو وس شرکیات چې په ځړنه نه وتلې دي کبرو لکمر کم شرکیات چې پر لاس ځای غزو مړ کې ابراهیم کله مشرک دا ترجمه خلاص اس بل دا دي چې ما کان من المشرکین کی چې دي په دې کې رات پر بل ډاله وکی دلته خو د يهودو د نصارا او پر بغیر خو عرب مشرکان هم وجه د پیغمبر مقابله یې کول د هغو سره خو دته مقابله شروع نه وه مګر الله عز وجل و نبی علیه السلام ته د هغو جواب هم وروښاوه چې هغه دې غږ نه کړي که خوله پرې کړي هغو ته دغه هم پسې ووایه دا د عربو مشرکانو هم ابراهیم علیه السلام ښه بلې ول دا کعبه خو نو ده جوړه کړې د مبارک په لاس نو الله پاک وایي چې نبی علیه السلام ته وایي ته دوی ته داسې وایه ورته نو په ابراهیم پسې راځي چې هغه ښه سړی بولي د هغه ملت خو څه شو حنیف و هغه مشرک نه و ته شرک ولیکی چې یوازې کعبه دې د دروسه وشبهت بتانو ډکه کړې ده د ابراهیم دغه څه منه کوله نو ګوره بیا نو ما کان من المشرکین دا بیا مستقل بل دلیل د چا دپاره سو د مشرکانو په مقابله کې سبر هغه مخکې خو پر دوی رد و یوې په حنیفیت کې رد وکړي پر یهودو نصاره و بل په ما کان من المشرکین کې پر دې دوه مترجمه باندې چې دی هغه پر چې حنیفه یې وایي پر یهودو پر نصاره و رد و وما کان من المشرکین پر مشرکانو رد و چې مشرکان هم په ابراهیم علیه السلام فخر کاوه نبی علیه السلام ته الله ور وښوله چې دا تا ته په شر نه درځي نو هغه شرک کله کاوه ته چې په ابراهیم نازیږه اول دا بتان مات کړه ابراهيم عليه السلام بوت شکانو کاغه بوت خرڅون کی کاغه د بوت عبادت کا خو هغه ماته ولا درې سو په سوو بوت باندې په ورځ په تبر مات کړ هغه خو داغه کار کا هغه د مشرکانو څخه نو نو عرب مشرکانو کی ام جواب لر ورکی درته په خلاص ترجمه و وقالو يهودو نصارا وير الكون تشسي اي مسلمانانو هودن يهوجان سي او نصارا يا نصرانيان سي نصرانيانو بداوير تهتدو برابر پر هدايات سي لار بج سامسي قلت ورتوای محمد ورتابل داس نه دلکت چوای مج متابعت کو ملت ابراهیم ملت جن توای د جن د ابراهیم حنیفن په داس حال کې ابراهیم علی السلام خو حنیف د اریک جی و د اریک جوانی څخه ځان استکاوه سام لیار ته ځان و ته چې وکجی په کې ولاړ ستا تورات ستا انجیل نن د کجی ډاکس ولی ډاکس چې اتا در واخ په گاټ کړه او یا منسوخه چا غد خدای خبر جو هغه منسوخه سیوی بنج سیوی نو وسه ته حنیف نه وایل کی ابراهیم خو حنیف د حنیف پر لار پر راسی حنیفیت د اسلام دین یادی بل و ما کان من المشرکین ابراهیم خو مشرک نو تس خو شرکیات کوي یا یهود و نصارا یا و ما کان من المشرکین د خو د مشرکان زخنو ای عرب خو ته شرک یې ځان پر ابراهیم تابانه نو هغه خو د شرک مبرر او هغه خو بتان ما ته ول تا د پر زد بتان جوړ کړی سج جوړ تک وازه د ابراهیم علی السلام المسیح جنت ته بزن جنت تک می خو دین دا غد آیات اسول په اول آیات کې د یهود د اوغه دعوی جرابر کی چې مرده د شنه کانو المسیح الله جابر کی شنه کغان کافر ته پښنه ورځ شنی کغان که په شور دغه مومن ته په شور دي ګناکار مومن ته په شور دي په دوهم آیات کې دا چا جواب ورکړي د دې د دعوت جواب ورکړي چې راسي يهوديت راسي نصرانيت راسي شرک الله ولدا غسه مرما دا خبر ورته وک ورته ما د ابراهيم عليه السلام لار څنګه کړی ده بس پر هغه باندې روان يم سیس په لار کې حنیفیت سی دوالی ام نست که چی پکشی کده او سی سپلاره که شرک ستا پاغلاره که شرک ام نست بس جواب او لراوار کنو نو دا در دیا زی پوری دا مزمون که دای سی سپزین که راغلی و آخر راوانا الحمدلله.